Ik heb een hele boom correspondentie nog hoor, van in van die tijd, maar dat heb ik allemaal in Australië liggen. Ja, dat begrijp ik. Dus ik zou uitsluitend op mijn geheugen moeten afgaan. Ja. De meeste mensen beter dan hun, dan zou dat echt op denken. Ja. Ja. Ja, ik ben dus voor mijn vragen een beetje toch afgegaan op uw proefschrift. Voor zover ik eigenlijk iets van begreep. En zich beperkte tot de inleiding. Ja, de teksten aan het eind. Nee, ik wou dus eigenlijk voornamelijk vragen inderdaad dus over de periode van Nieuw-Guinea. Maar om te beginnen wou ik toch eigenlijk iets meer weten over uzelf. Wat u gestudeerd hebt, waar u dus gestudeerd hebt. Hoe uw interesse voor linguistiek ontstaan is. Wat ik me hierbij moet voorstellen. Mm-hmm. Dat is voor mij ook belangrijk hoe u in Nieuw-Guinea terecht kwam. Nou, mijn interesse voor linguistiek is eigenlijk, dat deed pas na mijn gymnasiumtijd. Ik heb eigenlijk nooit precies geweten welke richting ik nou na het gymnasium zou kiezen, dus ik heb eenvoudig toen beta gestudeerd, de beta richting gekozen, want ik dacht dan heb je de meeste mogelijkheden voor later. Maar ja, toen ik eenmaal van het gymnasium afkwam en naar de universiteit wilde, toen bedacht ik dat ik toch wel graag eigenlijk meer aan de talen zou willen doen. Want mijn vader was in de tijd taalambtenaar in Nederlands-Indië. En hij is dus de man die aan het Batak gewerkt heeft op Sumatra. Dus ik was wel bekend met goed met taalwerk en meer. En in ieder geval toen ik dus iemand de keus moest maken, toen heb ik bedacht dat ik toch wel op de talenkant op wou zien. Dat was natuurlijk moeilijk, want in 1950 was het niet mogelijk om een echte talenstudie te doen op grond van een beta diploma. Dus, wat is gebeurd? Ik ben toen taalkundig Indologie gaan studeren. Dus de opleiding voor de vroegere bestuursambtenaren in Indonesië, die nog bestond. Mm-hmm. Dat was het taalkundige deel bestond daarvan. En het was dan mogelijk om via dat begin over te stappen naar een studie in de letteren faculteiten. De taalkundige Indologie werd gegeven in wat dan toen heette de Verenigde Faculteiten. Mm-hmm. Nou, dat is dus een formule geworden die gewerkt heeft. Ik heb een kandidaat taalkundige Indologie gedaan, waarbij dus geschiedenis, archeologie, Bahasa Indonesia, het Javaans ook, dat heet bij Unibuik en Theo. En daarna heb ik een aansluiting daarop een zogenaamd colloquium doctum gedaan. Dus een aanvullend examen in Grieks en Latijn. Mm-hmm. Op grond waarvan ik in de literaire faculteit kon worden toegelaten. En toen ben ik dus Austronesische linguistiek gaan studeren. En dat was een vak dat werd gegeven door professor Berg, die nu al lang met pensioen is. Mm-hmm. En wat heb ik daarnaast gedaan? Toen in die tijd ben ik eigenlijk ook geïnteresseerd geraakt in de structurele taalwetenschap, want die werd dus gegeven de Ulenbeck, die begon daarmee in Leiden. Dat was dus bij eigenlijk de eerste colleges die niet historisch georiënteerd waren, zoals alle colleges taalwetenschap tot die tijd. Daar ben ik toen zeer geïnteresseerd geraakt. toen heb ik dus dat genomen eigenlijk. Met wat dan toen Oost-Chinese linguistiek heette en antropologie. Dat heb ik dan vijf vak gedaan. Dus op die combinatie ben ik eigenlijk. Heb ik toen mijn doctoraal gedaan. Hmm. Bij de Josselin Jong, bij Berg en bij Ulenbeck. Ja. Wat was nog hier PB, de Josselin Jong? Ik ben begonnen met. Nee, die eerste jaren was het dus de oude. Hmm. De oude Josselin Jong. Maar ik, toen ik eenmaal mijn doctoraal deed, was het Patrick. Hmm. Dus. Die, ik geloof dat ik eigenlijk alleen met het eerste en tweede jaar colleges gehad heb van de oude Josselin Jong. Ja. Nou, goed. En bij Berg, ja, die gaf zo zijn eigen soort linguistiek. Dat is moeilijk na te vertellen, hoe dat precies in elkaar zat, maar je leerde een beetje van allerlei verschillende talen van Indonesië. En achteraf beschouwd heb ik daar toch niet zo vreselijk veel aan gehad. Mm. Maar toen, na het doctoraal, dat is pas gebeurd in 59. Dus even kijken, wanneer is dat nou precies geweest? Wanneer heb ik mijn doctoraal gedaan? Dat is in 1960 geweest en ik ben nog bijna 2 jaar in dienst geweest onder de hand. Zo in 57 of 59 ben ik in dienst geweest. En toen heb ik teruggekomen uit dienst, eigenlijk vrij snel mijn studie afgemaakt. Mm-hmm. En toen deed zich eigenlijk heel toevallig de gelegenheid voor om in Nederlands Nieuw-Guinea veldwerk te gaan doen, omdat ik belangstelling had in die richting. Het was niet mogelijk om in Indonesië te gaan werken, omdat de politieke situatie toen zo slecht was. Mm-hmm. Daar kon je gewoon niet terecht, dus je moest naar een ander terrein, werkterrein op, omkijken. En ja, dat viel nou toevallig zo dat er op dat moment vrij van de wetenschappelijke kant nogal wat belangstelling was voor Nieuw-Guinea. En dankzij de voorspraak van Ulenbeck, geloof ik, ben ik daar toch wel bij gekomen. Zie, toen zijn dus Gerbrands zou daarheen gaan over het bestuderen van de kunst van de Asmatters. Mm-hmm. En zo, ik ging daarheen voor de taal. En net in die tijd ook door Wong uitgezonden waren dus Serpenti en zijn vrouw die naar Frederik Hendrik eiland gingen. En dan zat er nog een Amerikaanse student, David Dye, in de Asmat. En die kwam eigenlijk onafhankelijk van ons, toevallig, diezelfde tijd, Dye, aan. Dus we gingen met een hele club die kant op. Ik zelf heb toen Gerbrands en later Serpenti pas in Nieuw-Guinea ontmoet. Dat was in oktober 1960, geloof ik. En daar kon ik toen veldwerk doen, ja, voor ongeveer 2 jaar, dat was het idee. Dat is toen door de inval van het Indonesische leger in Nieuw-Guinea en de daaropvolgende verwarringen en toestanden, is dat eigenlijk wat bekort. En toen ben ik er in augustus 62 mee opgehouden. Terwijl ik anders tot oktober zou zijn doorgegaan, zie je, dus een paar maanden. Ja. Zijn ik toen van afgegaan. Nou, toen heb ik dus de gelegenheid gehad op kosten van Wong dat proefschrift af te schrijven in mijn leden. Dan ben ik in 1965 op gepromoveerd. En toen heb ik net in die tijd eigenlijk gesolliciteerd op een baan in Canberra. Dus op het betrekkelijk jonge Department of Linguistics, iemand vroeger met veldwerkervaring in Nieuw-Guinea. Nou, dat waren er niet veel in die tijd. En toen ben ik daar aangenomen en eigenlijk sindsdien heb ik de hele tijd gezeten en gewerkt in Papua New Guinea. In Irian Jaya in Oost-Indonesië. En voornamelijk in de Papoea-talen, want ja, als je daar maar in zit, dan. Het is zo'n apart vakgebied eigenlijk. Dan ga je niet gauw terug naar de Oost-Indonesische talen. Zie. Ik ga even de koffie halen. Ja. Over een goed. Over een klein jaar heb ik al die correspondentie hier in Nederland, hoop ik. En daar kan er altijd nog eens in gekeken worden als dat moet. Mm. U blijft dus in Nederland, begrijp ik. Huh? U blijft in Nederland, begrijp ik. Nou, ik ga voorlopig nog terug naar Australië. Mm. En dan loop ik volgend jaar weer terug. Mm. Zo. Ik heb er nog geen suiker in gedaan, wel melk. Als er nog meer melk bij moet, geef ik een schreeuw. En u bent nog elders in Nieuw-Guinea werkzaam, waar precies? Ik heb gewerkt. Ik ben dus begonnen in de Asmat. Ja. Toen ik eenmaal in Australië zat, ben ik begonnen in de, wat nu de Western Province heet. Dat is vroeger het Western District, dat is het Fly River gebied. Ja. Maar dan meer binnenland in. Ten oosten van de Strickland-rivier op het Great Papuan Plateau. En dat is dus, daar verschijnt, over dat gebied verschijnt net binnenkort een dissertatie van Van Beek. Ja, dat bij Nomad, in het Nomad Subdistrict. Daar heb ik toen gezeten, een tijd. Een goed jaar heb ik daar gezeten. Dat was toen nog een heel wild gebied bij. Maar wat nog echt nog niet onder controle van het gouvernement was. Dus echt het eerste contact situatie speelde zich daar af. En later heb ik eigenlijk zo'n beetje op verschillende plaatsen in het Western District ook nog onderzoek gedaan, meestal surveys bij Lake Murray. Ik heb gewerkt in het Kogodala-gebied, in het Awin-gebied en de bovenloop van de Fly River. En verder ja, dat is eigenlijk zo'n beetje mijn hoekje van Nieuw-Guinea geweest hier, want de verschillende leden van het Linguistics Department hadden zo'n beetje ieder hun eigen gebied waarbinnen zij dus een onderzoek deden. En voor mij was dat dan het Western District. Toen ben ik in 1970 nog een keer terug geweest naar de Asmat. Een paar maanden. En dat was eigenlijk een tussendeurtje. Heb ik jou al wat aangeboden hiervan? Nee. Zo. Dat was met een fotograaf van de National Geographic. Ik ben terug geweest in de Asmat. Mm-hmm. En van die gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om nog wat taalmateriaal te verzamelen. Maar verder ben ik dus eigenlijk in Australisch-Nieuw-Guinea blijven werken tot eind van de 70er jaren. Toen de mogelijkheid zich voordeed om in Oost-Indonesië te gaan werken. Dat in 79 zijn ze toen begonnen van hieruit om onderzoek te doen op Halmahera. Weet je wel, dat is... En dat kon, omdat ik tenslotte nog Nederlands staatsburger ben, kon ik vanuit Canberra onder de, eigenlijk binnen het raam van het Nederlands onderzoek in Indonesië toch ook een plaats vinden, zie. Mm-hmm. Vooral omdat het niet op kosten van de Nederlandse schatkist ging, viel dat nogal makkelijk te organiseren. Ja. En die keus, die switch heb ik toen gemaakt, eigenlijk omdat na de onafhankelijkheid van Papua New Guinea het eigenlijk erg moeilijk werd om daar binnen te komen. Gewoon niet omdat ze ons niet wilden hebben, maar omdat het eenvoudig een bureaucratische warboel was. Mm. In Papua New Guinea hebben de provinciale besturen allemaal hun eigen zegje over wat er gebeurt in hun provincie. En je moet als onderzoeker dus zowel van de federale regering Port Moresby als van provinciale government toestemming hebben. En nou, dat contact tussen die twee hiërarchische lagen van bestuur, daar schort er nog wel eens aan. Ja, dat maakt het eenvoudig enorm tijdrovend om daar binnen te komen. En toen dacht ik, nou ja, dan kan ik net zo proberen om terug te gaan naar Indonesië, waar ik tenslotte begonnen ben. Waar ik althans, nou ja, ook zogenaamde Irian Maleis wel enigszins beheerste. Dus waarom niet? En toen ben ik eigenlijk als de enige van het department in Canberra me meer gaan toeleggen op de niet-Austronesische talen binnen de staat Indonesië. Dus dat zijn... Toen is dat geworden in 80, 81, een onderzoek in Halmahera. Een overzicht van de talen daar. Toen ben ik in 82 voor het eerst terug geweest naar Irian Jaya. Toen heb ik in de Vogelkop gewerkt. En uiteindelijk zijn Leontien Visser en ik samen naar Irian Jaya geweest vorig jaar. Waar we aan de zuidwestkust gezeten hebben. In een streek waar een paar taaltjes gesproken worden die verwant zijn aan het Asmat, maar waar nog eigenlijk geen boerengegevens van bekend waren. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk via de Molukken langzaam maar zeker naar het oosten doorgedrongen tot in Irian Jaya zelf, zie. Ja. En het was dus eigenlijk mijn plan om op die manier langzamerhand weer in de Asmat terecht te komen, maar zover is nog niet. Ik weet niet of ik daar ooit de gelegenheid toe krijg, maar goed. Wat verzamelt een linguist in het veld voor gegevens? Wat verzamelt een linguist in het veld voor gegevens? Een linguist? Nou ja, eigenlijk alles wat je vangen en grijpen kan, je begint met woordenlijsten. Via een bepaalde interviewtechniek probeer je van informanten te krijgen, niet alleen woorden, maar ook zinnetjes, verschillende grammaticale structuren. Op een zodanige wijze dat je verzamelt dus niet zomaar willekeurig alle zinnetjes die ze je voor willen zeggen. Maar je gaat dus af op bepaalde structuren die je wilt testen. Zeker in het begin is dat zo. op basis waarvan je nou ja, een idee kan krijgen hoe de zaak in elkaar zit. En dan krijg je later, in een later stadium, ga ik dan ook teksten verzamelen. Soms heel eenvoudige tekstjes. Soms als, gewoon omdat het ook antropologisch interessant is, mythologische teksten. Die zijn vaak ontzettend moeilijk. Maar die kun je altijd bewaren voor later. Mm-hmm. Maar je begint dus eigenlijk met gewoon lexicaal materiaal. Dan probeer je dus door te dringen door middel van, laten we zeggen, één of twee informanten in de structuur van de taal, ja, via interviewtechniek, waardoor je eigenlijk die verschillende grammaticale gegevens op een zo systematisch mogelijke manier probeert los te krijgen. En als je langer in een, op één plaats zit, dan krijg je dus dat je, en je werkt langer met eenzelfde informant. Ik zelf liefst met twee informanten. Dan kun je deze jongens eigenlijk ook op dit moment echt een beetje opleiden, dat ze begrijpen, langzaam beginnen te begrijpen waar je heen wil. Dan gaan ze ook over hun eigen taal nadenken. Mm-hmm. En dan kun je in een betrekkelijk korte tijd toch vrij veel gegevens krijgen. Dat hangt natuurlijk ook vanaf of je zit in een gebied waarbij je te maken hebt met informanten die niet naar school zijn geweest, die dus geen enkele vorm van sophistication hebben, zo zeggen. Of dat je dus mensen kan gebruiken die al, laten we zeggen, middelbare school hebben gehad, die kunnen lezen en schrijven, die al iets van de Indonesische grammatica hebben moeten leren. Nou, dan als je zo iemand kan krijgen, dan krijg je al heel gauw een hoop gegevens los die je soms met de grootste moeite van een wat eenvoudiger man te pakken krijgt. Mm. Zien. Dus ja, het is een soort oplossen van een puzzel is het eigenlijk, detective werk. Nou, op basis van je lexicale gegevens begin je dus eigenlijk zo snel mogelijk met een fonologische analyse. Om te proberen uit te vinden hoe die klanksysteem in elkaar zit. Dat gaat eigenlijk zo'n beetje. Ja. Het komt altijd zo. Al de diverse soorten materiaal komen tegelijk binnen. Je grammaticale gegevens, je morfologische gegevens, fonetische gegevens. Dus je werkt op verschillende niveaus van analyse tegelijk. En dat corrigeert zichzelf als je dus een paar maanden bezig bent. Dan zijn de aantekeningen die je na een paar maanden maakt, als je die vergelijkt met je eerste aantekeningen, is er praktisch geen overeenkomst meer. Omdat je dan enig inzicht hebt gekregen in de taal, vooral ook in het klanksysteem, je hoort de dingen anders. En ja, dan hoor je het meer als een van de sprekers van de taal zelf. Dit al, ja, ik denk toen een sleutelinformant met twee jongens, hè? Ik zelf heb bij voorkeur gewerkt met twee informanten. Sorry hoor. Dat wil niet zeggen dat je niet met andere mensen werkt. Maar dat je twee vaste, en als het niet anders kan dan alleen maar één, in ieder geval vaste helper hebt. Die dus eigenlijk bij je in dienst is. En die waarmee je regelmatig werkt en waarmee je ook gegevens die je van andere personen binnenkrijgt, en je zit tenslotte dan, als het goed is, in zo'n taalgemeenschap. En je hebt dus contact met al die mensen die daar rondlopen. Dus er komt van alle kanten natuurlijk gegevens binnen. Hmm. In een volstrekt willekeurige, ordeloze manier. Maar telkens als je dan weer wat oppikt, dan kun je dus met die twee vaste informanten bepaalde punten doornemen. En testen. Dus die vormen als het ware het geraamte waaromheen je dat onderzoek doet. Zij vormen de backbone. Hmm. En verder verzamel je dan natuurlijk materiaal van zoveel mogelijk andere mensen ook. Ik heb vooral voor het bewerken van teksten, dus orale teksten die ik op de band heb opgenomen, altijd op de verteller erbij gehad, samen met de informanten, om de teksten door te werken, ze uit te schrijven en de vertalingen erbij te krijgen en zo. Ja, ja. Maar je hebt als in taalkundig veldwerk werkt men meestal met één of twee informanten die dan eigenlijk het voornaamste delen van de gegevens leveren. Ja. Ik dien als tolk, assistent en informant tegelijk. Je had ook nadeel gehad gezien in het begin dus vanuit Maleis moest werken. Ja. In Guinea moest ik vanuit het Maleis werken. In de ASMAT was dat nog niet zo makkelijk. Omdat er niet zo vreselijk veel mensen waren die... sorry, dat was natuurlijk een tik, die band. In de ASMAT waren er niet zo vreselijk veel mensen die al behoorlijk Maleis spraken. En dat voornamelijk de jongere jongens die op school waren geweest. Mm. En ik had toen jongens van een jaar of 13, 14, twee jongens die echt voortdurend, waarmee ik voortdurend gewerkt heb. Mm. En die traden dan, zeker in het begin, ook wel op als tolken, ja. Voor zover de Asmaters waren die helemaal geen Maleis spraken. En in de hoofdplaats, de Nagats, waren er dus wel een stel die dat allemaal had opgepikt. Een mondje. Mm-hmm. In het vroegere Australische Nieuw-Guinea moest ik werken via het zogenaamde police motu. Dat is ook een contacttaal. Daar werden toen twee contacttalen gesproken, het Pidgin, vooral in Meurde. En aan de zuidkant, in Papua, was dat police motu. Ja, een Pidgin vorm van de motu taal die bij Port Moresby in de buurt gesproken wordt. Hmm. En daar had je eigenlijk precies hetzelfde, dat er ook maar een heel beperkt aantal mensen was die contacttaal beheerste. Dus je moest je informanten wel kiezen uit die groep die wat police motu kende. Ja. Nou ja, en later in Indonesië was dat natuurlijk gewoon het moeilijks Maleis. En bij mijn meest recente onderzoek in Irian Jaya ging dat makkelijk genoeg. Dat was, nu spreekt praktisch iedereen daar Maleis. Dat is de Irian Jaya variant van het Maleis. Nee. Er zijn eigenlijk weinig communicatieproblemen meer. Maar je werkt dus bij voorkeur via een informant die of je eigen taal spreekt Of althans een taal die je allebei beheerst. En die tijd was dat dus, waren er geen informanten die Nederlands spraken. Dus je moest gebruik maken van Maleis. In Papua New Guinea gebruikte je Motu of Pidgin. Ik heb nooit in Pidgin sprekende gebieden gewerkt, dus dat heb ik echt nooit leren spreken. En tegenwoordig, als je daar nu naar Papua New Guinea gaat, dan zijn er genoeg jongens, mensen die al wat Engels spreken. Dat is vrij snel gegaan. Veel van de studenten aan de universiteit en de high school students, daar kun je al aardig mee in het Engels converseren. Dus dan wordt, en degene die nu taalonderzoek doen, daar doen dat vaak in het Engels. Wat dat betreft is dus de toestand wat makkelijker geworden voor taalonderzoekers. Hoewel als je het binnenland in zou gaan, dan kom je toch ook in strepen waar je alleen maar terecht kan met Motu of Pidgin. Ja. Of met geen van deze twee talen zelfs. Maar dat zogenaamde monolinguale onderzoek, dat is een bijzonder tijdrovende bezigheid. Als je het dus moet doen zonder die taal te kennen en zonder dat zij dat er een contacttaal is. Nou, om dan een taal te analyseren